בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות ראש חודש, הלכה ו'. ההלכה חולקה לשתיים בגלל האורך, הקלטה הראשונה מתחילת ההלכה עד אות י"ב. הלכה ו' ובו עניין פסח, ספירה ושבועות. על פי התורה תקעו אמונה בליקוט התניין, הסימן ה' עיין שם כל התורה. והכלל, כי עיקר הוא האמונה וכו'. ולהעלות האמונה הנפולה צריכים לחתור המים שמהם גדלה האמונה, שהם העצות עמוקות. כי צריכים לצעוק מעומק הלב בבחינת ממעמקים קראתיך השם, בבחינת צעק ליבם וכו'. ועל ידי זה חותרין המים, שהם בחינת מים עמוקים, עצה וכו'. שעל ידי זה גדלה האמונה בבחינת הודה שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק, אמונה אומן וכו'. ועל ידי זה נתקן כל בחינת פלא וכו', עיין שם, אבל צריכין לזה איש תבונות וכו'. וזה על ידי שיש לו נשמה, בחינת ונשמת שקי תבינם. וצריך לצחצח הנשמה. וזה על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים, שעל ידי זה נעשים ברואים. ואז נמשך פרנסה, שעל ידי זה מצחצח הנשמה וכו'. וכשמעלין האמונה נעשים גרים וכו', וצריכין כוח המגיני ארץ, שיעלו מבחינת תחתים בשרו לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם, מבחינת תפילין התנוצצות המוחין. שעל ידי זה ניצולין ממקרה לילה, מחלום על ידי שד, וזוכין לחלום על ידי מלאך וכו'. ועל ידי זה נעשין אמרות תאורות להחיות הנשמות שנפלו בשבעה משבעי טעם וכו'. שזה בחינת מזוקק שבעתיים וכו'. אבל יש להם מאכלים חלק בהחלום, ולזה צריכין חיזוק המלאך על ידי שמחה. וזה בחינת ניסן וכו'. ואז היה ראוי שיתבטל תומען על של מקרה לילה רחמנה לצלן. אבל יש שבא עניין זה חס ושלום על ידי עיוות המשפט, שבא על ידי שמעלין טיפת עשיו וישמעאל. ולזה צריכין קשר המרכבה, בחינת מרכבו הגמן וכו'. וזה בחינת ראש השנה וכו', וזה בחינת ישיבה של הרב עם התלמידים, שעל ידי זה נתקנים כל הבחינות הנעל עד תיקון המשפט על ידי בחינת שנה. דהיינו על ידי תמימות ופשיטות, שמשליחין כל החוכמות. לא מבעי החוכמות העולם וכו', אלא אפילו חוכמות גמורות צריכים להשליך כשרוצים לעשות איזה עובדה בעבודת השם. כי לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. הוא צריכים לגלגל עצמו בכל רפש וטיט, כדי לעשות איזה דבר שהוא רצונו ידבח. ואז הוכין על ידי זה להשיג בחינת צדיק וטוב לו וכו', שהם בחינת דרכי השם, שהיה נראה תחילה כעיוות המשפט, ועכשיו על ידי התמימות הנעל משיגין זאת. שזה בחינת תיקון המשפט וכו'. ועיין שם מה שכתוב בסוף. ובאמת הוא דבר גדול להשליך מאיתו כל החוכמות וכו', שמעלין את המשפט מבחינת משפטיך תאום רבה, בבחינת תאום אל תאום קורא לכל צינוריך, בחינת ויגל כמיים משפט וכו'. עיין שם כל זה היטב היטב. א', וזה בחינת ראש חודש, בחינת מצוות קידוש החודש, שהוא תיקון פגימת הלבנה. כי כל התיקונים הנ"ל כולם הם בבחינת תיקון ומילוי פגימת הלבנה. כי תיקון האמונה זה עיקר בחינת תיקון פגימת הלבנה, שהיא המאור הקטון לממשלת הלילה. שאז עיקר גידול האמונה בבחינת ואמונתך בלילות, כמו שכתוב שם. כדי שבבוקר תתגדל בשלמות בבחינת חדשים לבקרים וכו'. כי אמונה בחינת מלכות היא בחינת לבנה שהיא אספקלריה דלה נהר המגרמה, שזהו בחינת אמונה, שהוא דייקה במה שאין השכל משיג רק שסומכין על אבותינו וצדיקי אמת כמו שקיבלנו מהם. שזה בחינת לבנה שאין לה אור מעצמה כי אמא שמקבלת מהשמש, שהוא בחינת אור הצדיק כמו שכתוב וזרח השמש ובא השמש, ודרשו אבותינו זל עד שלא שקעה שמשו של אלי, זרחה שמשו של שמואל וכו'. ועיקר תיקון האמונה שהוא בחינת תיקון פגימת הלבנה הוא על ידי צעקת הלב ממעמקים. ועל כן נקבע ראש חודש לכפרה, כמו שאומרים, זמן כפרה לכל תולדותם וכו'. כי אז הוא שורש התשובה, כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל במקום אחר. ועיקר התשובה על ידי צעקת הלב להשם מטבח, ועל כן נוהגין לעשות יום כיפור קטן בערב ראש חודש, וצועקין מאוד מעומק הלב להשם מטבח. וכן נוהגין לילך ולסוע על קברי צדיקים בערב ראש חודש, ולהתפלל ולצעוק שם מעומק הלב. כי עיקר תיקון ראש חודש הוא בחינת תיקון פגימת הלבנה נעשה על ידי צעקת הלב כנ"ל. ועל כן עיקר קביעת החודשים היה על ידי גדולי החכמים שהם איש תבונות הנ"ל, שעל ידם דייקה יכולים לחתור המים עמוקים הנ"ל, שעל ידי זה גדלה האמונה שהוא בחינת תיקון פגימת הלבנה כנ"ל. וזה בחינת ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים וכו'. ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. ואמרו רבותינו ז"ל, זה חשבון תקופות ומזלות, דהיינו לקבוע חודשים וכו'. כי עיקר קביעת ראש חודש הוא בחינת תיקון פגימת הלבנה, הוא על ידי איש תבונות, בחינת כי היא חוכמתכם ובינתכם, בחינת רק עם חכם ונבון, שעל ידי זה די כזוכין לחתור העצות עמוקות הנ"ל שמהם גדלה האמונה שהיא תיקון פגימת הלבנה כנ"ל, דהיינו שיתמלא פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום מיעוט, ויהיה אור הלבנה כאור החמה וכו'. דהיינו שתתמלא ותושלם האמונה בשלמות בלי שום פגם ומיעוט כלל. רק תהיה כאור החמה, דהיינו שיהיה חזק באמונתו שהיא בחינת לבנה, שהיא במה שאין השכל משיג ומבין. יהיה חזק בו כל כך ויעיר בשכלו כאילו הוא רואה ומבין בשכלו ממש. שזהו עיקר שלמות האמונה שיהיה דומה לו כאילו רואה בעיניו ממש, שזהו בחינת אור הלבנה כאור החמה כנ"ל. בית. כי תחילת בריאתה היה באופן זה כמו שאמרו אבותינו ז"ל, על פסוק את שני המאורות הגדולים, כי שווין נבראו. אך, על ידי הקטרוג הירח, שאמרה אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחטר אחד, על ידי זה נתמעתה. היינו, כי השם יתברך ברא את הלבנה שיהיה אורה גדול כמו השמש, שתהיה בחינת האמונה חזקה וגדולה ומהירה כל כך כמו החמה שהוא השכל ממש. כי זה עיקר שלמות האמונה האמיתית, שלא יהיה שום הפרש כלל בין מה שמבין בשכלו ובין מה שאינו מבין, רק מאמין בו, וכנ"ל. אך הלבנה כתרגה ואמרה אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בחטר אחד, דהיינו שפגמה תכף בעניין זה, כי אמרה שאי אפשר שתהיה אמונה שווה אל השכל. וזה בחינת הפגם של כל הפוגמים באמונה, כי אינם חפצים לצמצם את שכלם, ומתאבין דווקא להבין הדבר בשכלם מיד. כי אינם רוצים לבטל את שכלם ולסמוך על אמונה כאילו רואים הדבר בעיניהם ממש, שאז האמונה שווה אל השכל. אבל אלו הפוגמים בזה, זהו בחינת פגם כתרוג הירח, שאמרה אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחטר אחד וכנ"ל. על כן אמר לה השם יתברך לכי ומעתי את עצמך, כי הלבנה בכתרוגה רצתה שתהיה גדולה מהחמה, כמובן מדבריה, שאמרה אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחטר אחד, על כן היא חפצה שתהיה גדולה מהחמה. היינו כי באמת על ידי אמונה בשלמות יכולים לעלות למעלה למעלה מהשכל, כמובן בהרבה מקומות בדברי אדוננו מורנו ורבנו ז"ל. כנדפס מזה אצל הסיפורי המעשיות שעל ידי אמונה זוכים לעלות למעלה מהשכל. ג. ולבאר הדבר קצת, כי זה ידוע שיש 10 ספירות שהן 10 תיקונים, שהן מקטר עד מלכות. ומלכות מידה אחרונה היא בחינת אמונה, כמו שכתוב בתורה אשרי עם זרקא בסימן למדה, שהיא ישר להשם שאי אפשר להתקרב להשם מטבח, ולא לשום קדושה ועבודה כי אם על ידי אמונה. ועיקר האמונה היא במה שאין השכל מבין, כי מה שהשכל מבין אין זה אמונה. ושם, במקום שאין השכל מבין, שם עיקר הניסיון. וכשזוכה להתחזק באמונה ולבטל שכלו המגושם ולסמוך על אבותינו ורבותינו הקדושים, על ידי זה יזכה אחר כך להבין הדבר בשכלו, שמה שלא היה מבין והיה צריך להתחזק באמונה, מבין עתה בשכלו. רק שיש עוד דברים גבוהים ביותר שאינו מבינם, וצריך להתחזק באמונה יותר ויותר, ואז מבין גם אלו הדברים בשכלו. רק שיש לו אמונה בידיעות הגבוהים עוד יותר ויותר שאינו משיגם, וכן מדרגה לדרגה. כמובן כל זה בדברי אדוננו מורנו ורבנו זל בהתורה ואי ידע ואמונה עד בו השמש, סימן צדיק א' ומקומות אחרים. כי יש בחינת אמונה בכל דרגה ודרגה ובכל עולם ועולם. כי בכל עולם ובכל דרגה יש בחינת 10 ספירות כידוע. ואמונה בחינת מלכות היא בחינת מידה האחרונה שהיא הראשונה מלמטה למעלה באותו העולם והדרגה. אבל אחר כך כשזוכה על ידי האמונה להשגת השכל שבאותו עולם, שזהו בחינת כלל שאר הספירות העליונות עד כתר, אחר כך צריך לחזור לאמונה שהיא בחינת מדרגה האחרונה של עולם הגבוה יותר, שהיא למעלה ממדרגה העליונה של עולם התחתון ממנו. כי מלכות די יצירה גבוה הרבה מכתר דעשייה, כי היא בחינת עתיק דעשייה כידוע בכתבים. ועל כן יש מדרגות רבות באמונה, כי כל מה שמתחזק יותר באמונה על ידי זה זוכה להשיג השכל שבאותו דרגה, אם זוכה לעמוד בניסיון כמה ימים ועיתים כראו לו לפי מעשיו. כי בוודאי אי אפשר לדלג בפעם אחד, בפרט אם מעשיו אינם עולים יפה. ואחר כך כשזוכה להשיג השכל כפי אותו העולם והדרגה, אזי זוכה לרצון שהוא בחינת עתיק, בחינת שורש הכתר, שנמשך מבחינת מלכות אמונה שבעולם הגבוה יותר. ואז צריך לעלות לבחינת אמונה הגבוה יותר מזה השכל שבעולם הנמוך ממנו. ואחר כך כשזוכה על ידי אמונה הגבוה יותר להשיג גם השכל שבעולם הגבוה יותר, אזי צריך לעלות לאמונה הגבוה עוד יותר, שהיא אמונה שבעולם ודרגה הגבוה עוד יותר, שהיא בחינת אמונה של עולם הבריאה, וכן מדרגה לדרגה ומעולם לעולם עד ראש האמונה. כי תכלית הידיעה שלא נדע ושם עיקר האמונה. נמצא שאמונה היא למטה מהשכל ולמעלה מהשכל, כנ"ל. אבל אי אפשר לזכות להשגת השכל שבכל עולם ודרגה, עד שיעלה למעלה מהשכל, כי אם כשעומד תחילה בניסיון על ידי שאינו מבין הדבר, וקשה לו קושיות, והוא מבטל שכלו ומתחזק באמונה, על ידי זה זוכה לעלות אל השכל עד שעולה למעלה מהשכל שהוא בחינת עתיק, שהוא בחינת תארת הרצון שנמשך מבחינת אמונה שבעולם הגבוה יותר כנ"ל. אבל כתרוג הירח זה בחינת מי שרוצה להתגדל, שרוצה להשיג מיד הדבר שצריכים להאמין בו ולעלות תכף לבחינת אמונה הגבוה יותר. שזהו בחינת מה שאמרה הלבנה, אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחטר אחד, ורצתה להתגדל מיד שתהיה גדולה מהחמה כנ"ל. היינו שאמרה שאי אפשר שתאיר האמונה כמו השכל, רק רצתה להשיג השכל שבאותו דרגה מיד ולהתגדל לעלות אל בחינת תארת הרצון, שהוא בחינת אמונה שבמדרגה הגבוה יותר. על כן השיב לה השם יתברך לכי ומעתי את עצמך, כי מאחר שאינך רוצה להיות שווה אל החמה, רק להתגדל מיד, על כן ההכרח שתמעט עצמך, שיתמעט אור הלבנה שהוא בחינת מיעוט וקטנות האמונה. וצריכים תיקונים הרבה על ידי גדולי הצדיקים שעוסקים בתיקון פגימת הלבנה שהוא תיקון האמונה. ועיקר התיקון על ידי זה בעצמו, שמי שמתחזק בעת המיעוט באמונה חזקה עד שדומה בעיניו כאילו רואה בעיניו כנ"ל, בזה ממלא פגימת הלבנה וזוכה גם לעלות למעלה מהשכל וכנ"ל, כי צריך לעמוד בניסיון זה כנ"ל. ד. נמצא שתיקון האמונה הוא בחינת תיקון פגימת הלבנה. וכשמעלין ומתקנים האמונה צריכים כוח המגיני ארץ לעלות מבחינת החתים בשרו לבחינת חותם דקדושה, כדי להינצל ממקרה לילה מחלום על ידי שד חס ושלום, כמו שכתוב שם. וגם זה הוא בחינת תיקון פגימת הלבנה, כי עיקר פגם הברית, בחינת מקרה, נמשך מבחינת פגימת הלבנה. בחינת יהי מאורות חסר, דע למד יוד למד יוד תף, שמשם עיקר פגם המקרה כידוע. אבל יש גם למאכלים חלק בחלום, כמו שכתוב שם, עיין שם, ולזה צריכים חיזוק המלאך על ידי שמחה. וזה בחינת קדושת ראש חודש ניסן, עיין שם. וזה גם כן בחינת תיקון פגימת הלבנה שתהיה קורה חמה. כי עיקר מאכלים גדלים על ידי חמה ולבנה, כמו שכתוב, וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים. ועל כן עיקר תיקון המאכלים הוא בניסן, שאז הוא זמן שמחתם, כמו שכתוב שם. כי ניסן הוא ראש חודשים, היינו בחינת קדושת ראש חודש, שאז עיקר תיקון פגימת הלבנה. ועיקר קדושת ראש חודש נמשך בניסן, שנקרא ראש החודשים, שאז נצטווה על קידוש החודש, כמו שכתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים. וזה בחינת מצוות סעודת ראש חודש, כי ראש חודש הוא זמן שמחה כמו ביום טוב, כמו שכתוב, וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשכם וכו'. וכמו שאומרים בו, גם כן זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. כי אז צריכים ביותר שמחה בשביל חיזוק המלאך, שעל ידי זה הוא תיקון המאכלים, ואז זה אכילה בקדושה, ועל כן חייבים בסעודה אז. כי זהו בחינת תיקון להינצל ממקרה על ידי המאכלים חס ושלום. שכל זה הוא בחינת קדושת ראש חודש, בחינת תיקון הלבנה כנל. ועל כן, כשלא בא דוד אל שולחן המלך בסעודת ראש חודש, אמר שאול, מקרה הוא בלתי טהור וכו'. כי המקרה הוא הפך סעודת ראש חודש כנל. נמצא שגם תיקון המקרה בשתי בחינות הנ"ל הוא גם כן בחינת תיקון הלבנה. ו. אבל יש שבא עניין זה חס ושלום על ידי פגם המשפט כמו שכתוב שם. ולזה צריכים קשר המרכבה לתקן בחינת כיסאות למשפט וכו' עיין שם. וזהו גם כן בחינת תיקון המאורות חמה ולבנה למלות פגימתה שתהיה אור הלבנה כאור החמה. בבחינת וכיסאו כשמש נגדי כירח יקון עולם ועד. שזה התיקון יושלם בשלמות על ידי משיח. שאז יהיה אור הלבנה כאור החמה. ואז יהיה עיקר תיקון המשפט כמו שכתוב משפטיך למלך תן. וכתיב ישפוט עניי עם. וכתיב ושפט בצדק דלים. כי אז יתקן כיסא דוד בשלמות בבחינת וכיסאו כשמש נגדי כירח וכו'. שהוא בחינת כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. כי דוד משיח הוא בחינת שלמות תיקון פגימת הלבנה. כי ביומו ידי דוד קיים השיערה בהשלמותה. ועל כן אומרים בקידוש לבנה דוד מלך ישראל חי וקיים כידוע. כי עיקר תיקון המשפט יושלם אז על ידי משיח, ואז יהיה גמר כל התיקונים הנ"ל בשלמות. כי בניסן היה ראוי שיתקן כמו שכתוב בתורה הנ"ל. אבל הקלקול שבא על ידי פגם המשפט לא ניתקן אז בעת יציאת מצרים בניסן. כי עיקר תיקון המשפט לא יהיה נשלם עד שיבוא משיח צדקנו כנ"ל. ואז יתקיים ציון במשפט תיפדה, וכתיב הראנה במשפט וכן הרבה. כי תיקון המשפט אי אפשר להשלים קודם קבלת התורה, שהיא בחינת חוקים ומשפטים. וגם אחר כך אי אפשר להמשיך תיקון המשפט בשלמות, כי אם בארץ ישראל בבית המקדש, ששם עיקר מקום המשפט. כמו שכתוב, כי יפלא ממך דבר למשפט, וקמת ועלית אל המקום וכו'. על פי התורה אשר יורוך, ועל פי המשפט אשר יאמרו לך תעשה וכו'. אבל ביציאת מצרים היו רחוקים מכל זה, ועל כן הוכרחו לצאת בחיפזון, מחמת שלא נשלמו עדיין כל התיקונים בשלמות, כמובן בזוהר הקדוש. וגם קרב הערב רב שהם בחינת הגרים שצריכים לרחקם בבחינת טיפת עשיו וישמעאל, שכשמקרבין אותם הם בבחינת קלקול המשפט כמו שכתוב שם. ועל כן גרמו שעשו את העגל ועברו על עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק ויקומו לשחק. כי כבר מבואר אצלנו בהלכות הפקר ונכסי הגר, הלכה ד', שכל זמן שלא ניתקנו כל התיקונים הנ"ל כולם בשלמות, אז גם תיקון האמונה אינה בשלמות. ועל כן על ידי פגם המשפט על ידי הערב רב, שהוא בחינת פגם הברית, על ידי זה באו לפגם אמונה, שהיא בחינת עבודה זרה, וגם חטאו בגילוי הראיות, שהוא בחינת פגם הברית, שבא על ידי פגם המשפט כנ"ל. וגם חטאו בשפיכת דמים, שהוא עיקר בחינת פגם המשפט, ששפכו דם נקי שלא במשפט. והתיקון, על ידי מעשה המשכן, שהוא בחינת קשר המרכבה, בחינת הפריון עשה לו וכו', מרכבו ארגמן, שנאמר על המשכן. ועל כן באחד בניסן דייקה הוקם המשכן כדי לכלול אז יחד כל התיקונים. כי אז בניסן הוא תיקון המאכלים כנל. ומחמת שלא נשלם אז תיקון המשפט, הווה מדהווה שעשו את העגל וקלקלו בכל הבחינות הנל. על כן ציווה השם יתברך באחד לחודש הראשון, תקים את המשכן שהוא קשר המרכבה כדי לתקן אז גם פגם המשפט. ועל כן הקריבו אז נשיאי ישראל, כי הנשיאים הם הממונים על המשפט לשפוט צדק. על כן עסקו הם בחנוכת המשכן שהוא קשר המרכבה, תיקון המשפט כנל. ועל כן הם 12 נשיאים כנגד 12 ראשי חודשים שבשנה. כי הנשיאים הם בבחינת תיקון המשפט קשר המרכבה, שזהו בחינת ראש חודש כנל. ועל כן ה-12 נשיאים ממונים על 4 דגלים, שהם בחינת קשר המרכבה, שהיא בחינת הארבע מלאכים שסימנם ארגמן כמובן, שהם בחינת מרכבו ארגמן. וכנגד זה נחלקים גם ה-12 ראשי חודשים ל4 תקופות השנה, כי הכל בחינה אחת, בחינת קשר המרכבה כנל. זין. וזה בחינת פסח וספירת העומר ושבועות, שאז כל התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, שהוציאנו ממצרים בפסח כדי לקבל התורה בשבועות, כדי להכיר אותו ידבח. והעיקר הוא האמונה שהיא כלל ויסוד כל התורה כולה, כמו שכתוב כל מצוותיך האמונה. אבל להעלות האמונה שנפלה צריכים כל התיקונים המבוארים בתורה הנ"ל. על כן אנו צריכים באלו הימים להמשיך כל אלו התיקונים, וזה בחינת ספירת העומר, שהוא הכנה לקבלת התורה, כי צריכים להמשיך עצות עמוקות ממעמקים. כי הם המים שעל ידם גדלה אמונה, בחינת מים עמוקים עצה בלב איש כנל. ולזה צריכים לצחצח הנשמה על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שעל ידי זה נמשך פרנסה, שעל ידם מצחצחין הנשמה, שעל ידי זה יכולים להמשיך העצות העמוקות, כמבואר כל זה בהתורה הנ"ל. וזה בחינת הקרבת העומר שעורים וספירה. כמבואר בכוונס שעומר שעורים כלול מכל הצמצומים. היינו, שעל ידי הקרבת העומר שעורים ממשיכים רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים שמתקנים על ידי העומר. ועל כן אז דייקה הותרה אכילת ישראל. כי קודם העומר אסור לאכול מהתבואה החדשה. כי פרנסת ואכילת ישראל צריכים להמשיך על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שעל ידי אכילה זאת מצחצחין הנשמה, שזה נעשה על ידי הקרבת העומר דייקה כנל. ואין מזה בלכות תחומין, ועל כן סופרים הימים לעומר, וצריכים לספור 7 שבתות כנגד 7 ימי בראשית, שכל אחד כלול מ7 כידוע. כי ב7 ימי בראשית ברא השם יתברך את כל הבריאה כולה ב6 ימי המעשה וב7 שבת, שעל ידי זה עיקר קיום הבריאה. וכל הבריאה היה רק בשביל לגלות האמונה בעולם, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה. כי אמונה היא שורש הבריאה כולה, כי בשבילה נברא הכל. כי כלל הבריאה הוא בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שזהו עיקר הבריאה של כל דבר. שהמשיך רוחניות אלוקותו כביכול לתוך צמצום כזה, עד שנעשה על ידי זה דבר זה מהבריאה. וכן בכל פרטי הבריאה ובכל יום ויום היה בו בריאה מיוחדת, שהוא בחינת המשכת רוחניות אלוקותו לתוך צמצום כזה, כפי אותו היום, עד שברא דבר זה של הבריאה. וכן בכל יום ויום, והכל כדי שיהיה נשפע לכל העולמות, כדי לצחצח שורשי הנשמות, כדי להמשיך העצות העמוקות, כדי לגדל האמונה על ידי זה. רק ב6 ימי הבראשית היו הכל על ידי טעות עד אל אלה לבד. והעיקר הוא כשבא אדם לעולם, שעיקר גמר ותיקון כל הבריאה על ידו, כי הוא צריך לעסוק בזה לגמור תיקון כל דבר. דהיינו להמשיך רוחניות אלוקות לכל דבר על ידי טעות עד אל תתא, שזה העיקר כידוע. על כן האדם השלם צריך לכוון בכל יום ויום כפי הבריאה שהיה באותו היום, כמובן בכתבים, וכמו שהיו עוסקים אנשי המעמד בכל שבוע בפרשת בראשית, וקראו בכל יום הבריאה שהיה באותו היום, כי צריכים להמשיך בכל יום שחת רוחניות אלוקותו לתוך צמצומים, כדי לחדש ולקיים הבריאה שבאותו היום בבחינת התאות הדלטטה, שבשביל זה נברא הכל. והעיקר כדי שעל ידי זה ימשיך שפע ויצחצח הנשמה, כדי שיוכל להמשיך עצות עמוקות כפי אותו היום, כדי לגדל האמונה על ידי זה, שהוא עיקר הכל ועיקר כל העיקרים. כי מי שרוצה לשים ליבו על דרכיו, להסתכל על תכליתו וסופו, וסוף כל סוף מה שיהיה נעשה עמו, הוא יודע ומבין שצריכים בכל יום היום עצות עמוקות הרבה להינצל ממה שצריך להינצל, כל אחד כפי ענייניו שיזכה לעבור היום בשלום. כי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ביום, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכמה סיבות והרפתקאות שעוברים על כל האדם בכל יום ביום, וכמה וכמה עצות עמוקות ותחבולות גדולות צריך בכל יום שיזכה להינצל מהרוצחים והאורבים האכזריים העומדים עליו בכל יום, שהם היצרה וחילותיו. הוא צריכים בכל יום לצעוק הרבה הרבה ממעמקים, מעומק הלב מאוד מאוד, מבחינת ממעמקים קראתיך השם, מבחינת צעק ליבם אל השם. עד שזכה להמשיך עצות עמוקות מהצדיק האמת שהם בחינת מים עמוקים עצה בלב איש, כדי שיזכה לידע לתת עצות לנפשו בכל דבר, באופן שיצליח הצלחה אמיתית והנצחית. ועל זה צעק דוד המלך עליו השלום הרבה, עד אנה אשית עצות בנפשי וכו', וכתיב בעצתך תנחני וכו', וכתיב אברך את השם אשר יעצני וכו'. וזה בחינת ספירת העומר, שסופרים שבע שבתות כנגד שבעת ימי בראשית. כי על ידי הספירה עיקר גמר תיקון הצמצום, כי העיקר הוא תיקון הצמצום, כי רוחניות אלוקותו יתברך נמצא תמיד. רק עיקר העבודה לתקן צמצומים כראוי שיוכל להמשיך רוחניות אלוקותו לתוכם. ועיקר גמר תיקון הצמצום הוא על ידי ספירה, ועל כן ספר ומנה את כל יום ויום בעת הבריאה, כמו שכתוב היי ערב היי בוקר יום אחד, וכן בכל יום ויום. כי הספירה והמניין הוא עיקר תכלית הצמצום, כי לפני אחד מה אתה סופר? רק כשנמשך רוחניות אלוקותו לתוך צמצומים, אז שייך מספר. על כן עיקר גמר הצמצום של כל יום ויום הוא כשבא לתוך המספר והמניין בבחינת ויהי ערב וכולי יום אחד ויום שני וכולי וכנל. ואז כשנגמר בחינת המשכת רוחניות אלוקותו לתוך הצמצומים של כל יום ויום, על ידי זה נמשך שפע ופרנסה, שעל ידי זה מצחצחין הנשמה כנל. ועל כן עיקר שלמות תיקון הבריאה הוא בשבת קודש, כמו שכתוב ויחל אלוקים ביום השביעי את כל מלאכתו וכולי. שאז, על ידי השביטה די כאן נגמר ונשלם תיקון כל הבריאה. כי עיקר המשכת השפע הוא בשבת, דמיני מתברכין כל שיט היומין, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כי אז עיקר צחצחות הנשמה, כמו שכתוב, והסביע בצחצחות נפשך וכו', אם תשיב משבת רגליך וכו'. כי זה עיקר בחינת עונג שבת, בבחינת אז תתענג על השם, שהם בחינת אורות הצחצחות כידוע. ועל ידי זה נמשכין העצות כנל, כי עיקר המשכת העצות הוא בשבת על ידי הסוכת שלום שנפרס אז, שמשם כל העצות, בבחינת ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טובה מלפניך. כי סוכה הוא בחינת אימא דסחך על בנין, בחינת אם לבינה, שעל ידי זה נעשה איש תבונות שדולה העצות ממעמקים בבחינת ואיש תבונות ידלנה כנל. ועל כן, עיקר שלמות האמונה הוא בשבת, שאז עיקר הערת האמונה בשלמות, כמובן בדבריו ז"ל כמה פעמים, ששבת היא בחינת אמונה. ועל כן סופרין שבע שבתות כדי שיהיה כל יום כלול משבעה, כדי שיהיה נמשך קדושת שבת יום השביעי על כל ששת הימים, כדי להמשיך העצות עמוקות על ידי תיקון הצמצומים, שהוא בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שנעשה על ידי ספירת העומר, דהיינו על ידי שסופרין הימים, שזה עיקר תיקון הצמצום כנל. וגם שסופרין לעומר, שאז הוא בחינת תיקון כל הצמצומים בכלל שכלולים בעומר סעורים כנל. וזה בחינת גודל הצעקה מעומק הלב שנוהגים בני ישראל הקשרים לצעוק בשעת הספירה, כי הוא בחינת צעקת הלב ממעמקים כדי שנזכה להמשיך עצות עמוקות, כדי שנזכה להתאר על ידה מזוהמתנו ומתומעתנו, כדי שנזכה לקבל התורה בשבועות שהוא בחינת כלל כל העצות הקדושות. כי כלל התורה הוא בחינת תרי"ג עיתין דאורייתא, והעיקר כדי שנזכה על ידם לאמונה בשלמות שהוא העיקר כנ"ל. ח. וכשמעלין האמונה הנפולה, נעשין גרים וכו'. והם מזיקין לישראל שנעשין על ידי זה מפורסמים של שקר, שהם מכניסים ניוף בעולם. וצריכין כוח המגיני ארץ, שהם מעלין מהכתים בשרו לבחינת חותם דקדושה, שהוא בחינת תפילין וכו'. בחינת שבעה רואין וכו', ואז זוכין לבחינת חלום על ידי מלאך וכו', שזה בחינת הוסער רשה כעמר נקה וכו'. ועל ידי זה נעשין אמרות תאורות להחיות כל הנפשות שנפלו בשבעה משבעי טעם וכו'. בבחינת אמרות השם אמרות תאורות וכו', מזוקק שבעתיים. וכל זה גם כן בחינת ספירת העומר, שאז עוסקין לתאר עצמנו מזוהמת מצרים, שהוא בחינת פגם הברית כידוע. לזכות להמשיך המוחין קדושים שהם בחינת תפילין, שנמשכין המוחין מבחינת שערות, בבחינת הוסער אשה כעמר נקה, בחינת עומר שעורים. ועל כן נזהרין אז לגלח השערות, ועל כן שבועות חל תמיד בהשבוע של פרשת נסו, שכתוב בו פרשת נזיר ששערו קודש, שהכל נמשך מבחינת הוסער אשה כעמר נקה וכידוע. וזה בחינת אמרות תאורות הנ"ל, בחינת מזוקק שבעתיים, שהוא שבע שבתות של ימי הספירה, שהם בחינת שבעתיים, שבע פעמים שבע, שבהם ממשיכים אמרות תאורות הנ"ל כדי להחיות ולהקים ולהעלות כל הנפשות הנפולות, כדי לקרבם כולם אל התורה שאנו צריכים לקבל בשבועות. ת. גם צריכים להמשיך תיקון המאכלים על ידי שמחה, כמו שכתוב שם. וזה בחינת ל"ג בעומר שאז נוהגים בו שמחה גדולה, שהוא בחינת תיקון המלאך שנקרא עיר וקדיש, שהוא בחינת רבי שמעון בן יוחאי, שכל שמחת ל"ג בעומר על ידו. כי רבי שמעון הוא בחינת עיר וקדיש מנשמה ינחית. וזה בחינת ויוכלו שם על הגל. כי הגל של יעקב אבינו מרמז על ל"ג בעומר. כמובן בכוונס ל"ג בעומר, שמרומז בפסוק עד הגל הזה וכוליין שם. וזהו ויוכלו שם על הגל ויוכלו דייקה, כי הגל בחינת ל"ג בעומר שאז מחזקין המלאך על ידי שמחה, שהוא תיקון המאכלים כנ"ל. וזה בחינת גל שהוא בחינת ל"ג בעומר לשון גילה ושמחה, בחינת גיל יגיל אבי צדיק. כי אז נמשך בחינת גילה ושמחה שהוא תיקון המאכלים כנ"ל. יוד. נמצא שבספירת העומר ממשיכים כל התיקונים הנ"ל, אבל גם צריכים להמשיך בחינת תיקון המשפט, וזהו העיקר, שאנו צריכים להמשיך בימי הספירה בכל שנה ושנה. כי זה התיקון של המשפט, צריכים להמשיך בכל שנה ושנה עד שיבוא משיח צדקנו, שאז יהיה עיקר תיקון המשפט בשלמות כמבואר לאל. כי כל החורבנות והגלויות ועריכת הגלות של עכשיו, העיקר הוא מחמת פגם המשפט, כמו שכתוב, ההופכים ללענה משפט. וכתיב ראשיה בשוחד ישפוטו. וכן הרבה, וכמובן למשכיל בהתורה הנ"ל, שמבואר שם שבניסן היה ראוי שהתבטל טומאה הנ"ל, היינו טומאת המקרה רחמונא ליצלן. אבל יש שבה טומאה הזאת מפגם המשפט וכו', שלזה אין מועיל כי אם קשר המרכבה, אין שם. וזה ידוע שעיקר עריכת הגלות ומחמת פגם הברית, שבזה תלויים כל הקלקולים רחמונא ליצלן. ופגם הברית היה ראוי שהתבטל בניסן, שבו יצאו ישראל ממצרים בפסח, שעיקר הגאולה הייתה בניסן, שאז נתקנו פגם הניצוצי קרי של אדם הראשון, שבשביל זה היה כל גלות מצרים כידוע. ובניסן נתקן זאת, והיה ראוי שיהיה אז גאולה שלמה לנצח. אבל פגם הברית שנמשך על ידי פגם המשפט, זה לא ניתקן בניסן. ועל ידי זה נתגלגל הדבר שהתגבר עליהם הבעל דבר את שחתיים בעגל, שעיקרו היה מחמת פגם הברית. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לא עבדו ישראל את העגל וכו', כי כבר מבואר שכל התיקונים האחד תלוי בחברו, וכל זמן שלא נשלמו כל התיקונים בשלמות, אזי גם תיקון האמונה אינה בשלמות, כנ"ל. ועל כן באו לידי חטא עבודה זרה של העגל שהוא פגם האמונה, על ידי פגם הברית שבא על ידי שלא נתקן עדיין בשלמות בחינת פגם המשפט. ועל ידי זה נתגלגלו אחר כך כל החורבנות והגלויות, כי הכל נמשך מחטא העגל, כמו שכתוב, וביום פוקדי ופקדתי וכו', וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, אין לך כל צרה וכו'. על כן צריכין עתה ביותר בחינת תיקון המשפט כדי להעלות האבות הנפולין, כדי להינצל מפגם הברית שעל ידי זה יתקן הכל, כנ"ל. י"א. ובעניין פגם המשפט צריכין לדבר הרבה. כי אדוננו מורנו ורבנו ז"ל דיבר בקודשו בדרך כלל שפגם המשפט הוא על ידי דיינים שמעוותין המשפט. אבל בוודאי גם כל אדם צריך להיזהר שלא לפגום במשפט אף על פי שאין עוד דיין ושופט. כי מאוד צריכים להיזהר בתיקון המשפט בכמה בחינות. האחד שלא להווה את המשפט נגד חברו במסע ומתן, שלא ייגע בממון חברו בעוולה שלא במשפט. כי בוודאי כשעושה איזה עוולה והטעה נגד חברו, באיזה אופן שיהיה הוא פוגם במשפט, כי רוצה לקח ממון חברו שלא במשפט בבחינת, עושה עושר ולא במשפט. וכתיב, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמשורה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מלמד שכל המשקר במידות וכו', כאילו מקלקל את הדין, ונקרא שקץ ותועבה. על כן צריך כל אדם להיזהר מאוד לעשות מסע ומתן באמונה, ולהיזהר שלא ליגע בממון חברו חס ושלום שלא במשפט. כי כשפוגם במשפט מלבד גודל העוון, שנקרא משוקץ ותועבה כנ"ל, כמובן בפירוש רש"י על פסוק לא תעשה עוול הנ"ל, גם על ידי עוון זה מתגבר תאוות ניאוף חס ושלום, שבאה על ידי פגם המשפט כנ"ל, שבזה תלויים כל הקלקולים מחמון אל יצלן. וזה שכתוב בדור המבול כי השחית כל בשר את דרכו וכולינו פגם הברית. וכתיב כי מלאה הארץ חמס מפניהם וכו', ודרשו רבותינו ז"ל, לא נגמר דינם אלא על הגזל. כי היה באטליה, על ידי הגזל שהוא בחינת פגם המשפט כנ"ל, על ידי זה התגבר ביותר פגם הברית, ועל ידי זה נגמר דינם וכנ"ל. גם צריכים להיזהר שלא לשפוט ולדון את חברו לכף חובה, שגם זהו בחינת פגם המשפט, כמובן בדבריו ז"ל. שכשיושב לדבר בחברו, כאילו הוא רוצה לעשות יום הדין ולשפוט את חברו וכו'. וצריך להיזהר בזה מאוד שלא להווה את המשפט, כי המשפט לאלוקים הוא. אבל האדם אסור לדון ולשפוט את חברו, כי אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. ועיקר תיקון המשפט בכל אדם הוא להיזהר מאוד מאוד שלא להערר אחר משפטיו של הקדוש ברוך הוא. לידע ולהאמין תמיד כי צדיק השם וישר משפטיו. וכל מה שעובר עליו הכל לטובתו. כי מי שמערער חס ושלום איזה ערעור על משפטיו ודרכיו יתברך, זה עיקר פגם המשפט. וכמובן שם בסוף התורה הנ"ל, בסוף עוד תתוו בעניין השגת דרכי השם הנעלמים, שהם בחינת צדיק וטוב לו וכו'. שמבואר שם שמי שזוכה להשיג זאת, זהו בחינת תיקון המשפט וכו', עיין שם. ואף על פי שאין זוכין להשגה הזאת, אף על פי כן צריכין על כל פנים להתחזק באמונה, להאמין באמונה שלמה כי צדיק השם בכל דרכה וכו'. וזה עיקר בחינת תיקון המשפט, כי עיקר הוא המשפט כי הכל נבראו רק בשביל הבחירה כידוע, שהכל נברא בשביל האדם. ועיקר מעלת האדם שגבוה מהכל, אפילו ממלאכים ושרפים, הכל הוא מחמת שהאדם הוא בעל בחירה. ועיקר הבחירה הוא בשביל המשפט, כדי שהאדם הכשר יקבל שכרו במשפט, ולא יוכל לעתיד בחינם נעמא דחיסופא. ועל כן יש כוח גדול מאוד לבעל בחירה כמובן. אבל משפט השם יתברך עמוק עמוק מאוד, כי הוא יתברך אוהב צדקה ומשפט. כי על פי דין ומשפט לבד לא היה אפשר להתקיים העולם. על כן הקדים מידת הרחמים. אבל אף על פי כן בלא משפט כלל אי אפשר להתקיים העולם שנברא בשביל הבחירה שכל העולמות תלויים בזה כנל. על כן צריך האדם לידע שכל מה שעובר עליו בכל יום ויום כל ימי חייו הכל בצדקה ובמשפט בחסד וברחמים. כי ישר משפטיו ידבח, כי בחירתו הוא דייקה באופן זה שמתנהג עמו בכל יום ויום. כי השם ידבח בהחמיו שקל בדעתו שזה האדם עיקר בחירתו כשיהיה עשיר מופלג. וזה האדם עיקר בחירתו על ידי עניות ודחקות גדול, וכן בשערי ההרפתקאות וכו'. כי הכל בשביל הבחירה שהוא בחינת משפט כנל. ובזה טועים רוב בני אדם, שכל אחד אומר אם היה לו פרנסה היה עובד השם. ואם כן, לפי דבריו הקדוש ברוך הוא בא חס ושלום בטרוניה ועלילה עמו, שהוא רוצה שיעבוד ויעסוק בתורה אף על פי שאינו יכול מחמת דוחק הפרנסה. ואם כן, הרי הוא מערער אחר משפטיו של השם יתברך, כאילו חס ושלום הוא יתברך מעוות את המשפט נגדו. וזה הפגם גדול ביותר, כי כשמערער אחר משפטיו של השם יתברך, זהו עיקר בחינת פגם המשפט שמשם באים כל הקלקולים הנ"ל. על כן צריך כל החפץ באמת לחוס על עצמו שיזהר מאוד מלומר כדברים האלה. רק ידע ויאמין שבחירתו תלויה דייקה באופן זה שהשם יתברך מתנהג עמו. ויאמין שהכל לטובתו. וירגיל לומר כל מדי עבד רחמנה לתו עבד. ובוודאי יש דרך שדייקה על ידי הדחקות והאיסורים והבלבולים מתקרב להשם יתברך. ואם קשה לו לקבל ולסבול האיסורים והדחקות, יצעק ויתפלל להשם יתברך שיושיעו ויעזרו, ובזה בעצמו יתקרב להשם יתברך ויעבדו, כי השם יתברך מתאבל לתפילתם של ישראל. וכמו שכתוב, וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני. כי אין שום מצב ותחבולה נגד כל הצרות והרפתקאות ודחקות וטרדת הפרנסה העוברים על כל האדם בכל עת ועת, כי אם לצעוק ולזעוק ולהתחנן לפני השם יתברך, ולבכות לפניו כתינוק הבוכה לפני אביו שימלא מחסורו. וכשילך בדרך זה ירוויח תמיד הרבה רווח אמיתי והנצחי, כי על פי רוב יפעול בבקשתו הרבה, כי השם יתברך שומע את תפילת כל פה, כמו שכתוב קרוב השם לכל קוראיו וכו'. ואפילו אם לפעמים חס ושלום לא יתקבל תפילתו, כי זימנין דשמה, זימנין דלה שמה, על כל פנים הרוויח שקרב עצמו לשם יתברך על ידי זה, כי אין שום דבר שיקרב וידבק את האדם לשם יתברך כמו התפילה, שעיקר התחברות ודבקות של ישראל לשם יתברך. אבל זה שאומר האדם, אם היה כך הייתי עוסק בתורה וכו', אין זה עצה כלל, והוא פוגם בזה הרבה מבחינת פגם המשפט כנל. כי כל אחד צריך לבקש ממקום שהוא שם את השם יתברך, כמו שכתוב, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת וכו'. משם דייקה, ממקום שאתה שם מכל מה שעובר עליך. וכמובן בשם הבעל שם טוב ז"ל. המשך ההלכה מאות י"ב. עד סוף ההלכה, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2, בעזרת השם יתברך.